Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες και σας έχω το Θύμιο. Γεια σας. Από γεια. Εδώ. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς όρισες. Καλώς ήρθαμε. Σιδερένιος από σώμα. Σιδερένιος. Να είσαι καλά. Με ένα πόνο. Να προσέξεις τους Σιριζέους που μας μελετάνε. Καταράστηκαν και εσένα. Δεν πειράζει. Αξίζει αν είναι από Σιριζέους. Και στην Κωνσταντοπούλα έχει βγάλει χόλι. Μπορεί από εκεί να έρθει. Από να μην είναι από πρώην Σιριζέου. Δεν είναι από άλλους ανθρώπους. Αλλά και αν είναι από άλλους ανθρώπους, χαλάλι. Αξίζει να πάθεις κάτι από Σιριζέο. Από την κατάρα Σιριζέο εννοώ. Είναι ό,τι καλύτερο. Όπως λέει και το τραγούδι. Ποιο τραγούδι. Ένα που λέει αξίζει να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι ο Σιριζέος να σε κάψει. Μάλιστα. Έτσι θα πάει η εβδομάδα. Μας πάει όπως θέλει. Σε λίγο θα φύγει ο Αποστόλης από εδώ. Σε λίγο όμως κάτσε λίγο ακόμα. Για να πάει έξω για να του πείτε επειδή έχετε χαρμανιάσει. Σας νιώθω και σας καταλαβαίνω καιρό 15 μέρες χωρίς. Ξεχαρμανιάσω λίγο. Ναι, ναι. Θα λειτουργήσει ως η πόρνη της ραδιοφωνίας που θα δεχτείς πάνω σου οποιονδήποτε. Την εκτόνωση του κοινού. Η πόρνη σε λίγο κοντά σας, το γνωστό νούμερο. Δεν έχει πρόβλημα. Στις γνωστές τιμές. Γεια σας. Γεια σας, γεια χαρά. Οι διευθυντές ακούν ότι ήρθαμε και έρχονται. Δόξα τω Θεώ, λένε. Δεν έφερες και εσύ κανένα γλυκό, κάτι να... Ο επίδεσμος εδώ, καλός. Ναι. Μια χαρά. Το χρωματάκι είναι λίγο πρόβλημα. Αυτό βρήκα. Εντάξει, μπλε χρώμα καλό είναι. Μπλε χρώμα γαλάζιο. Τι να βάλεις τώρα. Εκλογές Νουδού έχουμε 20 του μηνός. Να μην το κάνεις λίγο επίκαιρο, είναι και αυτό. Λοιπόν, θα είχαμε ξεμπερδέψει με αυτά και με αυτά. Αυτές οι μέρες ήταν πραγματικά με τη Νέα Δημοκρατία ήταν ό,τι καλύτερο. Γιατί επειδή ήμουν και καθυλωμένος, ειδικά πριν 15 μέρες την Κυριακή που έπαθα το ατύχημα, ήταν η Κυριακή που η Νέα Δημοκρατία δεν τα κατάφερνε. Και πραγματικά μου απάλυνε τον πόνο. Ότι πήγαινε στην τράπεζα να βγάλει λεφτά. Ναι, εκεί πήγα. Δεν πήγαινε να ψηφίσει. Στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, Άδωνη. Δεν ξέρω τι θα έκανες. Πραγματικά έβλεπα μετά που είχαν live όλα τα κανάλια. Δεν το πίστευα. Λέω είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό. Και τελικά όμως, το ζήσαμε. Που ήταν και μη θέμα. Και λέγαμε, μας κράζανε που το βάζαμε σε εκπομπές. Μόνο η Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς ασχολούμασταν. Μα έγινε θέμα. Δεν ασχολιόταν. Είχαμε θέματα. Μόνο εμείς. Tape, βίντεο στην τηλεόραση. Και λέμε τι να τα βάλουμε. Δεν ασχολείται κανείς με τη Νέα Δημοκρατία. Και έγινε αυτό το τόσο ωραίο. Και συνεχίζει να είναι ωραίο. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Να, όχι, εμείς δεν μας πιστεύαμε. Ναι, εμείς τα ζώα δεν μας πιστεύαμε. Αλλά τελικά ναι, εξελίσσεται πολύ ωραία και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό γιατί χρειάζεται πολιτική ζωή τέτοια. Δεν ξέρω αν άκουσε τελευταίες δημοσκοπήσεις της Νουδού. Ποιος είναι μπροστά, Ζιτζί. Έχουν έρθει στα ίσα με το μημαράκι, λέει. Άρα έκδηλη ναι. Προβοκάτσια των εκλογών. Είναι, θα είναι η επιτυχία των δημοσκοπήσεων σαν αυτή των εκλογών, ας πούμε. Του δημοψηφίσματος. Ναι, τέτοια, των προηγούμενων εκλογών. Τέτοια επιστημονική επάρκεια. Ναι, καλέ. Και σε ένα πιο δύσκολο κοινό γιατί. Το εθνικό κοινό είναι εύκολο, αλλά το νεοδημοκρατικό κοινό που να το βρεις. Ναι. Είναι δύσκολο να το μετρήσεις. Το λένε και οι ίδιοι δηλαδή. Ναι, είναι το συντηρητικό κοινό που λέμε. Ναι, το συντηρητικό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, να αναφερθούμε και σε μια απώλεια πριν αποχωρήσει και πας μέσα ναι. Και ξεκινήσουμε εδώ κανονικά. Όπως έχει γίνει γνωστό από χτες, έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Μπέλος. Είχατε συνεργαστεί στο παρελθόν. Είχαμε συνεργαστεί, ναι, ναι. Θυμάμαι ήμασταν στο Sky τότε. Και επανέκαμψε, ήρθε για τρίτη ή δεύτερη φορά ο Μίτσης Κώστας. Γιατί είχε φύγει, είχε ξανάρθει, είχε φύγει ξανάρθει στο ραδιόφωνο του Sky. Ήταν ή 2001 ή 2002 και επικεφαλής των συγγραφέων εκεί ήταν ο Λάκης, ο Μπέλος. Εγώ πρώτη φορά τον γνώριζα, τον άκουγα σαν όνομα, όλες αυτές τις επιτυχίες και στα θέατρα, τις επιθεωρήσεις με τον Χάρη Κλίν. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα στον τομέα αυτών του. Οι γραφιάδες της επιθεώρησης και της σάτυρας και. Τον γνώρισα λοιπόν εκεί, φτιάξαμε μια συγγραφική ομάδα, επικεφαλής ήταν ο Λάκης. Εμείς ήμασταν και νέοι τότε, εγώ πρώτη φορά το έκανα αυτό να γράφω κείμενα. Είναι άλλο να λες βλακίες όπως κάθεσαι σαν τραπέζι και αλλιώς να τα κάνεις όλα αυτά κείμενο που πρέπει κάποιος μετά να τα πάρει ο Μητσικός, να κάνει τον Καραμαλή, να κάνει το Σιμίτι τότε. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας, κάνα χρόνο 1,5 στο ραδιόφωνο του Sky. Που υπήρχε ο Μίτσης Κώστας ως κάτι 3 λεπτά, 5 λεπτά. Πρέπει να φύγει λίγο πριν το 3 που ήρθα εγώ. Δεν θυμάμαι, ναι. Και μετά συνεχίσαμε στο Alter. Ναι. Στην εκπομπή που κράτησε 4-5 χρόνια. Στην ναι, καλή εποχή του Alter, ναι. Και στην πολύ καλή εποχή και του Μίτσης Κώστα. Πήγαινε πολύ καλά αυτή η εκπομπή τότε. Ήμασταν στη γραφική ομάδα. Λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο ως δάσκαλός μας σε αυτό το τομέα. Και μια παράσταση είχε γράψει μαζί. Και μια στο τέλος, ναι, ναι. Λειτουργήσε σαν δάσκαλος. Αυτό που εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί εμείς ήμασταν τώρα πιο νέοι. Και ως πιο νέοι γράφεις και πιο αιχμηρά, πιο ατίθασα. Ο Λάκης ήταν 20-30 χρόνια σε αυτό το χώρο. Δεν είχε κανένα ίχνος κόμπλεξ. Μας αντιμετώπισε πολύ ωραία, πραγματικά. Πραγματικά όμως πολύ ωραία, γιατί πάντα σε αυτά υπάρχει ο παλιός να διορθώσει τίποτα. Δεν διορθώνε σχεδόν τίποτα. Ή όποιος διορθώσει ήταν με πολύ ωραίο τρόπο. Και δεν είχε αυτό το κόμπλεξ και άφηνε περιθώρια αυτό που θέλει δηλαδή κάποιος σε τέτοιες δουλειές. Σου άφηνε τα απεριόριστα περιθώρια. Δεν είχε πλαίσιο. Γράψε ό,τι θέλεις, κάνε όπως θέλεις. Μια ψηλοσυζήτηση στην αρχή. Πολύ σεμνός, πάντα αυτό τον διέκρινε. Το έχεις γνωρίσει και εσύ, έτσι. Ναι, στην πορεία, όχι επαγγελματικά. Ναι. Επαγγελματικό παραλίγο. Εσύ δεν είχες προλάβει, ναι. Πάντα έτσι. Πώς να το πω. Όχι σκυθροπός ακριβώς, είχε μια μελαγχολία πάντα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με όλα αυτά, με τα χιούμορ και. Και μια σεμνότητα πάντα. Ναι, αυτή η σεμνότητα, αυτό ήταν πάρα πολύ ούτε ωραίο. Προκαλούσε, ούτε. Και το βασικό είναι ότι εγώ αυτό έχω να θυμάμαι, ότι δεν μας συμπεριφέρθηκε ποτέ με κόμπλεξ ή του παλιού ή του ξερόλα ή του δασκάλου, τίποτα απολύτως. Καλός άνθρωπος, αυτό που λέμε πραγματικά καλός άνθρωπος και στις παρέες έξω. Και με μια ωραία εμπειρία, γιατί είχε συνεργαστεί με πολλά και τον έπιανε και εκεί με τον Μητσικώστα και τον Μίμη τον Κανή, τους έπιανε η αναπόληση στιγμών του παρελθόντος, με να πεθαίνει στα γέλια από διάφορα που τους έχουν τύχει και στα γυρίσματα και εκτός γυρισμάτων. Ήταν τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες το. Είχε πάθει εγκεφαλικό, πολύ βαρύ, δεν τα κατάφερε και χθες έφυγε από τη ζωή, χθες το μεσημέρι. Αυτά τα ωραία, όπως συμβαίνει πάντα. Έγραφε στην εφημερίδα των συντακτών. Ναι, τώρα τελευταία. Από την αρχή νομίζω τη εφημερίδα των συντακτών και είχε και στο Twitter είχε το. Πώς το λέγε, Πάμε Λουκέτο. Πάμε Λουκέτο που έγραφε. Είχε μια αμεσότητα, ενώ ήταν πιο παλιός. Εγώ με την έπαρση του νεότερου, ξέρεις, μπαίνεις σε κάτι τέτοιες δουλειές και λες τώρα αυτός παλιός, 30-40 χρόνια εκεί που δεν ήταν τόσο, αλλά το θεωρείς λίγο παλιακό το γράψιμο. Παρ' όλα αυτά σε μερικές καταστάσεις ή κείμενα η ανατρεπτικότητά του ήταν. Πάρα πολύ καλή. Μας άφηνε λίγο πίσω εμάς που υποτίθεται ήμασταν πιο νευρικοί και πιο μες στη ζωή, γιατί και η ηλικία μετράει σε αυτά, το πώς προσεγγίζεις κάποιες καταστάσεις. Αυτά. Και τα αισθητήρια βέβαια είναι. Τα αισθητήρια έχει μέχρι και τώρα που έγραφε, μέχρι πριν 4 εβδομάδες. Έγραφε συνεχώς. Ακόμα καλύτερα. Και αυτά που έγραφε, αυτά τα ατακούλες στο Twitter, ειδικά που προσφέρεται για ατάκα, δεν ήταν όλα πετυχημένα, αλλά μερικά ήταν πάρα πολύ καλά. Αυτά. Λοιπόν. Στα υπόλοιπα τώρα. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Στα υπόλοιπα έχει πάρα πολλά. Εδώ ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Δόξα τω Θεώ, πρώτος αριστερός. Έχουμε εδώ πρώτος αριστερός, που είναι χειρότερος από όλους τους προηγούμενους. Έχει 5,5-5,7 νομίζω δις που θα τα πληρώσει εσύ, εγώ, η Κατερίνα. Και άλλα 10 εκατομμύρια. Αν νόζα μόνο εμείς. Όχι, αν ήταν μόνο εμείς οι τρεις, 5,5 δις δια 3, 1,5 δις. Μια χαρά είναι και κάτι παραπάνω. Το Τζόκερ τι δίνει. 11 εκατομμύρια. Ή 13, νομίζω έγινε 13. Λοιπόν. Λίγο Joker, λίγο Real News, να κερδίσουμε καμιά τέτοια επιταγή. Λίγο από εδώ, λίγο από εδώ και τα βγάζουμε. Ναι. Κάπως έτσι σκέφτονται και στην κυβέρνηση. Στη Real News γιατί δεν κάνω τσακ, τώρα το σκέφτομαι. Να μην τα παίρνει και να συνεχίζει. Όχι, άμα δεν τα βρεις, κάποιοι δεν τα βρίσκουν, ρε παιδί μου, πάει στο τυράζ. Δεν το ξέρω. Την επόμενη είναι jackpot. Τι θα γίνει εκεί μετά. Δεν ξέρω, θα το διπλό, ξέρω εγώ, θα έχει ενδιαφέρον. Το σκέφτομαι λοιπόν, να βρει στο δρόμο. Τώρα θα βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις και στο 2.11.200.8.200 η πόρνη της ραδιοφωνίας. Εγώ. Μικρό μου πόρνη, όπως τον αποκαλούμε εμείς εδώ. Χρόνια τώρα. Ναι, χρόνια τώρα. Σας περιμένει για να εκτονωθείτε όπως εσείς ξέρετε. Εμείς θα αρχίσουμε με τα δικά μας, τους γνωστούς συνεργάτες, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αγωνιστήκαμε εξ αρχής σε ένα πλαίσιο που ήταν εκ των προτέρων αρκοθετημένο. Στα δημοκρατικά όρια της εντολής που μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες, εξετάσαμε κάθε εναλλακτική και κάθε μέσο σε συνθήκες κρηματοδοτικής ασφυξίας και πολιτικού εκβιασμού και πετύχαμε στο τέλος μια συμφωνία που δεν υπάρχει αμφιβολία, ήταν συμβιβασμός με τους δανειστές μας. Συμβιβαζόμαστε. Που δεν υπάρχει αμφιβολία, ήταν συμβιβασμός με τους δανειστές μας. Και αυτό κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε. Υποκρινόμαστε πως αγαπιόμαστε τάχα με πάθος. Η Μαρινέλα, μόλις ακούσαμε τη Μαρινέλα σε ένα πολύ παλιό καλό τραγούδι με πολύ ωραίο και ιδιαίτερο στίχο. Στα ενδιάμεσα αυτός που δεν θα συμβιβαζότανε και θα έστελνε πίσω, go back, την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε και θα ήταν μέρα μεσημέρι που η κυρία Μέρκελ θα δεχότανε το μη συμβιβασμό του Αλέξη Τσίπρα. Τελικά προχθές στην Βουλή παραδέχθηκε ότι ήταν ένας συμβιβασμός. Το έχει παραδεχτεί και στο παρελθόν, αλλά το είπε για άλλη μια φορά προχθές και ζητάει, το λέει με ένα τέτοιο ύφος, ότι και καλά μαγιά. κάναμε μια μαγιά ακόμη. Από τον Α ρίχναμε την Ελλάδα στα βράχια. Συμβιβαστήκαμε και σας ζητώ να αποδεχτείτε τον συμβιβασμό εκεί που πέρυσι τέτοιες μέρες λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστεί, γιατί το δίκαιο του λαού είναι πάνω από τους συμβιβασμούς και με αυτούς δεν συμβιβάζεσαι, τους γκάγκστερ όπως τους έλεγε. Τα θυμόμαστε, τα θυμόσαστε. Δεν ξέρω αν έχει σημασία αυτό να θυμόμαστε τι έλεγε ο Τσίπρας παλιότερα. Γιατί έχει πει τα πάντα και από τον Αύγουστο και μετά έχει πει επίσης τα πάντα. Τα ακριβώς αντίθετα όμως από τα προηγούμενα πάντα. Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Τζιτζικώστας έρχεται με όραμα και όρεξη. Για ποιο λόγο θέλετε να γίνετε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ό,τι φέρει η ζωή? Γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία. Θα έρθουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που θα στηρίζεται στην ελεύθερη οικονομία. 5,7 δις φόροι. Νέα μέτρα. 2 δις μειώσεις στις συντάξεις. Μείωση του ΕΚΑΣ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Α, τέλεια, θέλω... τέλεια. Τζιτζικώστας. Έτσι λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το όραμα του Απόστολου Τζιτζικώστα, αν γίνει βεβαίως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, προηγείται και στις δημοσκοπήσεις. Το όραμα έτσι όπως εμείς εδώ το καταγράφουμε, γιατί ακούσατε εδώ να λέει και αυτός κάτι δις που χρειάζεται η χώρα για να πάρει μπροστά και για να βγούμε στην ανάπτυξη με υποανάπτυκτους τους Έλληνες φορολογούμενους, γιατί όσο πιο πολλούς φόρους βάζεις, τόσο πιο πολλοί δεν πληρώνουν και γίνεται αυτός ο ωραίος κύκλος, τον έχει περιγράψει και ο Βαρουφάκης με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα του Τζιτζικώστα. Οι εκλογές θα γίνουν 20 Δεκέμβρη, μάλλον από ό,τι λένε. Έχει αναλάβει και μεγάλη εταιρεία, χορηγός. Αλλά ο Τζιτζικώστας και όλοι οι υπόλοιποι έχουν διαπράξει ένα σφάλμα, λάθος, κάτι κακό κατά του ελληνικού λαού. Έχουν κόψει τις διαφημίσεις τους. Είχαν την όρεξη, πολύ όρεξη και μεγάλη έμπνευση να φτιάξουν αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα που τα βλέπαμε μέχρι την προηγούμενη Κυριακή. Παρατάθηκε ο χρόνος των εκλογών, γιατί να μην φτιάχνουν. Να μην υπάρχουν και άλλα διαφημιστικά μηνύματα. Αυτά του Τζιτζικώστα με τη φόρμα, του Μεϊμαράκη με το ΒΕ από το Βαγγέλης που ξεκινούσε, του Άδωνη αυτά τα καταπληκτικά με τους υποστηρικτές του, το θυμόμαστε όλοι. Εκεί πήγαινε λίγο και προς Υπουργείο Υγείας όλη η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ένα αίτημα, δεν ξέρω, έχουμε ακόμη 5-6 μέρες, όχι παραπάνω. Πώς έχουμε σήμερα, 7, την παράλληλη Κυριακή, δεν είναι οι εκλογές, 20 του μήνα. Οπότε έχουμε 15 μέρες, ελπίζουμε να πάρουν μπροστά τα επιτελεία, οι εμπνεύσεις τους, για να πείσουν τον Νεοδημοκράτη ότι πρέπει να πάνε. Και παρακαλούμε και εμείς όλοι τον Νεοδημοκράτη να πάει να ψηφίσει για το καλό της σάτυρας καταρχήν, της τέχνης κατά δεύτερον και κατά τρίτον της Νέας Δημοκρατίας που κανείς δεν πολύ ενδιαφέρεται. Ο Τσίπρας μίλησε προχθές ο Πρωθυπουργός, θυμόσαστε τι μας έλεγαν πέρυσι τέτοιες μέρες και πρόπερσι τέτοιες μέρες και αντιπρόπερσι τέτοιες μέρες για το επονίδιστο χρέος το οποίο θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα σταματήσει όλα αυτά μέρα μεσημέρι πάντα. Ο Τσίπρας λοιπόν προχθές θυμήθηκε το επονίδιστο χρέος, αλλά πώς το θυμήθηκε? Ξαφνικά κάποιοι ανακαλύψανε τους τελευταίους δύο μήνες ότι υπάρχει φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, ένα σκληρό και επέσχυντο, πώς το λέγανε κάποιοι, επαχθές, απεχθές και επονίδιστο μνημόνιο, ενώ όλα τα προηγούμενα μνημόνια ήταν τα καλύτερα. Πώς το λέγανε κάποιοι, οι ίδιοι, οι συντροφοί του, το κόμμα του, πάνω σε αυτό έχτισε καριέρα, με το επαχθές και επονίδιστο μνημόνιο. Και τώρα βγήκε, μίλησε, όπως ακούσατε, σαν να το ρίχνει σε κάποιους άλλους. Πετάει το χαρακτηρισμό αλλού και μάλιστα με μια αποστροφή προς όλους αυτούς που χαρακτήριζαν έτσι τα μνημόνια. Μέσα σε αυτούς που αποστρέφεται είναι και ο ίδιος του, εαυτός, η ψυχή, το DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτοί μας τα μάθαν αυτά, τα επονίδιστα, τις επιτροπές λογιστικού ελέγχου και όλα αυτά που θα κάναμε για να μην έρθει τρίτο μνημόνιο. Και πάμε τώρα κανονικά για το τέταρτο μνημόνιο και θα είναι μέρα μεσημέρι. Αυτό θα είναι μέρα μεσημέρι και θα είναι και με κυβέρνηση κανονικά ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος ήταν η αποκάλυψη του πενταήμερου εορτασμού στην Βουλή, τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος, ο οποίος εκτός από δεινός ρήτορας, γνώστης της ελληνικής και της αμερικανικής και της ελληνοαμερικανικής, των Γκρίκλης, των λατινικών χαρακτήρων, είναι και πολύ καλός ομιλητής με την έννοια ότι έχει ιρμό αυτό που λέει και πατάει το ένα επιχείρημα στο άλλο και οικοδομεί έναν δομημένο λόγο. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε διαπραγμάτευση για τον ΑΔΜΙΕ. Να διαπραγματευτούμε για το δημόσιο χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ. Γιατί σας ρώτησε ο κύριος Κουρλέτης και δεν απάντησα και ακόμα δεν ακούω τίποτα. Να τον ιδιωτικοποιήσουμε, μικρή ΔΕΗ, για να ξέρουμε τι λένε. Και θα μπορούσα για πολλά άλλα πράγματα που διαπραγματευόμαστε, για τις ασφαλιστικές. Το αφήνω αυτό και πάμε τώρα στο παράλληλο πρόγραμμα. Σύμπαν, νομίζω. Πάμε τώρα στο παράλληλο σύμπαν. Έτσι κι αλλιώς το παράλληλο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί εδώ. Δεν καταλάβαμε. Έκανε την αρρύθμιση, είπε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Το τέταρτο δεν το είπε ποτέ. Δεν το κόψαμε εμείς. Να μοντάριστο το πλάνο όπως το ακούσατε. Δεν το βρήκε κι αυτός ποτέ και έτσι δεν μάθαμε κανείς. Και αυτοί που ήταν μέσα στη Βουλή και εμείς έξω τι ήθελε να πει ο ποιητής, αλλά τώρα είναι ότι δεν νοιάστηκε και κανείς να ρωτήσει τι ακριβώς ήθελε να πει ο Τσακαλώτος. Όταν φουλάρει και όλα στις μηχανές είναι ακόμη καλύτερος, γιατί τα χάνει τελείως και το θέαμα που προσφέρει είναι απολαυστικό. Εκεί όμως που δεν ξέχασε τα λόγια του, μάλιστα τα χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη λέξη πολλές φορές, ήταν στο εξής απόσπασμα. Φόροι παντού, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι κάνει, όπως μπορούμε να δούμε στη σελίδα 24, ο προϋπολογισμός αυξάνει τους φόρους λίγο πάνω από το 2,267. Αυτό. Στους φόρους, το είπε και τραγουδιστά, το είπε και ωραία. Εκεί δεν μπορούσε, είναι δυνατόν, να ξεχάσει τη συγκεκριμένη λέξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και καμαρώνει που έχει αυξηθεί ο φόρος πάνω από τα 2,67 και όπως λένε και οι ειδικοί είναι γύρω στα 5,7 δις, εκεί που το Μέιλ Χαρδούβελ είχε 1,5, αν θυμάμαι κάπου εκεί, 1,600 δις. Φτάσαμε να νοσταλγούμε και το Χαρδούβελ, όχι σαν προσωπικότητα, όχι σαν παρουσία, αλλά σαν ποσό. Ο Τρίφων Αλεξιάδης, αυτός ο υπουργός αναπληρωτής του Ευκλήδη που αγωνίζεται να φτιάξει τις εφορίες, να μαζέψει τα έσοδα για το καλό όλων μας και σκαρφίζονται διάφορους τρόπους για και καλά εξορθολογισμό, όπως το λένε οι ίδιοι, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι για να μαζέψουν περισσότερα δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα τα μαζέψουν, αλλά πάντως να τους αναγνωρίσουμε ότι σκαρφίζονται πραγματικά πάρα πολλούς τρόπους. Θα ακούσετε εδώ πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος και πώς από εδώ και πέρα θα είναι η ζωή μας με τους εφοριακούς γύρω μας. Θα βγαίνουν οι εφοριακοί στον δρόμο, θα πιάνουν τον κόσμο, θα του βγάζουν τα δακτυλίδια, τις βέρες, θα μπαίνουμε σπίτι να πάρουμε το βραχιόλι και ό,τι έχει αφήσει οι λύρες του παππού, τα δακτυλίδια της γιαγιάς. Και μάλιστα, αφού ξέρουμε την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών, θα πάνε να τους βγάλουμε το νεφρό ή το σηκώ και να το δώσουμε για μεταμόσχευση. Ωραία. Αυτό το τελευταίο είναι καλύτερο. Νομίζω θα είναι αποδοτικό γιατί είναι και ακριβά στην αγορά ανθρωπίνων οργάνων. Νομίζω και τα νεφρά και τα σηκώτια. Να μια κυβέρνηση που θα μας βγάλει τα σηκώτια και το παραδέχεται και το λέει ευθαρσός ένας από τους υπουργούς της. Το έκαναν και οι προηγούμενοι, αλλά δεν το έλεγαν. Ήταν δειλή, όπως είπε πάρα πολύ ωραία μέσα σε αυτό το 15ημερο που απουσιάζαμε και ο κύριος Μάρδας που μετά από τη Βουλή είπε ότι δεν το παίξει και δεν υπάρχει κανείς να του βρει το σχετικό απόσπασμα για να του το παίξει, γιατί έτσι, αν μου βρείτε τη λέξη, εγώ θα φύγω από εδώ. Το έχει πει κανονικά, το ακούσαμε όλοι και για άλλη μια φορά ο Μάρδας προσπαθεί, άλλος ένας υπουργός δηλαδή, να βγάλει τρελούς 10 εκατομμύρια Έλληνες που ακούνε κανονικά και όχι τον εαυτό του που δεν ήξερε τι έλεγε. Ο Αλεξιάδης εδώ με το όραμά του, μόλις το ακούσατε, τι θα γίνει με τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τα παιδιά που δεν θα έχουν νεφρό και κυρίως σηκώτια. Με αυτές τις αισιόδοξες εικόνες φτάνουμε στο δεύτερο διαφημιστικό, αφού σας πούμε ότι στο 211-200-8200 τον τηλεφωνικό αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του Real περιμένει το μικρό μας πόρνη, ο Αποστόλης, η πόρνη της ραδιοφωνίας, για να εκτονωθείτε πάνω του όπως εσείς πολύ καλά ξέρετε, αλλά και αυτός γιατί έχει μια φοβερή εμπειρία. Κόκκινο φωτάκι έχουμε στο στούντιο, δεν μας λείπει τίποτα, είμαστε αυτό που όλοι ονειρεύεστε και φανταζόμαστε. Μπορείτε επίσης να στείλετε SMS γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό σε 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με τον Φλαμπουράρη, τον αγαπημένο της εκπομπής, νομίζω και όλων των Ελλήνων, αλλά αγαπημένο και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του Μαξίμου γενικότερα. Είναι θεσμός ο Φλαμπουράρης, είτε πέσει κυβέρνηση τώρα, είτε μείνει για 200 χρόνια. Ο Φλαμπουράρης γράφει το δικό του δρόμο και αφήνει το δικό του ισχυρότατο αποτύπωμα στην νεότερη ιστορία της χώρας. Κυρίως επειδή ξέρει ακριβώς τι λέει και είναι γειωμένος με την πραγματικότητα. Ναι, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, κύριο Φλαμπουράρης. Στην τοποθέτησή μου με σαφήνεια είπα ότι η κυβέρνησή μας έχει πραγματικά και τη διάθεση και τη δυνατότητα να κυβερνήσει για τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το 1919. Τσομπάνα μου ρε παιδιά, τσομπάνα κουσίμουνα. Μέχρι το 1919. Τσομπάνα κουσίμουνα, προβατάκια φύλαγα. Μέχρι το 1919. Αν δε φύλαγα πολλά, καμιά πεντακόσαρια. Αν δε φύλαγα πολλά, καμιά πεντακόσαρια. Τούμπες, τούμπες, τούμπες, τούμπες. Μέχρι το 1919. Τα τσαρούχια είχα φούντες, τα τσαρούχια είχα φούντες, κι όλο γύριζα στις τρούγγες. Για τα συμφωνηθέντα, παρόλο που τα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαπραγματευτεί κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Να τους, ο Τσακαλώτος με το ωραίο σύνθημα, αντεστραμμένο βέβαια, έτσι όπως το έχει πρωτοπεί ή μάλλον από τους πρώτους που το είπε ο Μπαλούρδος, δεν έχει σημασία ποιος το έχει πει πρώτος, σημασία έχει το λέει ο υπουργός ο αρμόδιος. Κάνε ένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη, γιατί έτσι έχουμε διαπραγματευτεί. Όπως είπε ο ίδιος από το βήμα της Βουλής. Δεν το λέμε εμείς, είμαστε πολύ μικροί. Να πούμε όταν υπάρχει τέτοια κυβέρνηση, στιβαρή, όλοι ένας-ένας, οι μονάδες της κυβέρνησης συναποτελούν ένα πολύ ισχυρό, στιβαρό σύνολο, αποφασισμένο, έμπειρο, που δεν κάνει λάθη. Δεν θα το επέτρεπε ποτέ στον εαυτό της. Έτσι λοιπόν ακούσαμε πόσο Τσακαλώτος αντιλαμβάνεται όλα αυτά που συμβαίνουν. Με ρωτάτε και εδώ να πούμε για τα χθεσινά στα Εξάρχεια, τα έβλεπα live, εγώ είχα τη χαρά από το μεσημέρι. Αυτά τα παιδιά, μάλλον είναι παιδιά, μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι, ας τα πούμε παιδιά για να συνεργιόμαστε, που φοράνε, καλύπτουν το πρόσωπό τους για να κάνουν αυτό που θεωρούν αυτή επανάσταση ή δεν ξέρω, αγώνα, μάχη. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, αν είχαν στόχο και λέγανε σήμερα θα κάψουμε την Αθήνα, για να τα κρίνουμε με αυτό το κριτήριο, θα τους βάζαμε μηδέν, γιατί δεν καταφέρουν να κάψουν την Αθήνα ποτέ. Κάτι ξενέρωτα πετάνε σε κάτι κάδους, άντε κανένα μπαλκόνι που μόλις έσβησε, κάτι μαγαζιά και κάτι αυτοκίνητα. Αν είχαν αυτό ως στόχο, παίρνουν μηδέν. Αν έχουν ως στόχο να κάνουν επανάσταση, μάχη, να ανατρέψουν και να συντρίψουν το σύστημα, τότε παίρνουν 100 υπό το 0. Δηλαδή 2 στα 2 αποτυχημένοι, αυτό θέλω να πω έτσι με αυτόν τον ελαφρώς ακραίο τρόπο. Ποτέ δεν κατάλαβα και από μικρός όταν τα παρακολουθούσα και ως ρεπόρτερ έξω και τα βλέπαμε εκεί και τα ζούσαμε και τα μυρίζαμε και τα βιώναμε και τα ακούγαμε, τι ακριβώς εξυπηρετεί να μπει μια μολότοφ σε ένα αυτοκίνητο ή σε έναν κάδο ή σε μια στάση λεωφορείου ή δεν ξέρω εγώ σε τι. Τι ακριβώς παθαίνει αυτό που λέμε σύστημα, τι κακό του συμβαίνει και κυρίως τι γκέλ κάνει όλη αυτή η κίνηση στην κοινωνία, γιατί οτιδήποτε γίνει δεν θα γίνει με 200 κουκουλοφόρους, θα γίνει υποτίθεται με κάποιους πολλούς, κάποια εκατομμύρια Ελλήνων. Αν όλοι αυτοί βλέποντας αυτές τις εικόνες τους πιάνει επαναστατικό σύστρος να πολεμήσουν μαζί με αυτά τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Ένα διέξοδο τεράστιο, ψυχολογία και μόνο η ιατρική μπορεί να ερμηνεύσει όλα αυτά που γίνονται με αυτόν τον τρόπο που γίνονται και μάλιστα με έθιμο, με τακτικό ραντεβού, όπως στολίζει ο Δήμαρχος στο δέντρο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν 2-3 επέτη μέσα στη χρονιά και πάντα κάποιες και απεργίες που θα βγουν με τον ίδιο τρόπο, θα κάνουν τα ίδια πάντα στον ίδιο τόπο, μονότονα στη Στουρνάρη, στη Σολομού, στους γύρω δρόμους του Πολυτεχνείου. Κωμικό καταντάει και θα ήταν πολύ κωμικό αν δεν κεγόντουσαν και κάποια αυτοκίνητα ή μικρές ή μεγάλες, μεγαλύτερες περιουσίες. Το θέμα είναι εντυπωσιακό όταν καίγεται κάτι, ένας κάδος και όλα αυτά, η μολότοφ όταν σκάνε, κατά τα άλλα, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό το θέμα, αλλά βαρετό. Ας το εμπλουτίσουν, ας βάλουν άλλα χρώματα, να αποκτήσει μια ποικιλία και αυτή η μορφή επανάστασης που τόσο πολύ ταράζει τα κακώς κειμένα αυτού του τόπου. Κατά τα άλλα, έχουν έρθει και τα Χριστούγεννα, το ακούμε μέσα στα διαφημιστικά. Έχουμε όλα τα δικά μας, έχουμε προϋπολογισμούς, έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε και Χριστούγεννα. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα Χριστούγεννα. Πάμε στο Σκουρλέτη, υπουργός της κυβέρνησης. Ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Αλέξης Τσίπρας, δύο αποσπάσματα, θα τα ακούσουμε τώρα. Θέλαν να πούνε άλλο και λένε άλλο. Λένε μάλιστα για την ακρίβεια το ακριβώς αντίθετο. Και όπως επίσης η ψυχολογία έχει πει, κάπως λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι θα το πω με την παροιμία, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει. Για παράδειγμα, μου είπατε πριν, δεν θα θυμίσω τις δηλώσεις σας όταν υπήρξατε υπουργός εργασίας. Προφανώς εννοείται στην θέση της κυβέρνησης και την προεκλογική της δέσμευση για τον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, θεωρεί κανείς ότι Πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη να κατέβουν οι χαμηλότεροι, οι κατώτατοι μισθοί. Μπράβο! Δεν υπάρχει ανάγκη να κατέβουν οι χαμηλότεροι, οι κατώτατοι μισθοί. Να ανέβουνε. Να ανέβουνε. Ναι. Αυτό. Το πρώτο είναι το σωστό όμως. Θα αφήσαμε και τη διόρθωση για να φανεί ότι δεν το έχουμε κάνει εμείς. Μπορούν και μόνοι τους. Μας υποκαθιστούν και σε αυτό το τομέα και αυτό είναι επικίνδυνο για μας, όχι για εσάς, γιατί εσείς ακούτε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ανάγκη, ήθελε να πει το ανάποδο, αλλά γιατί είπε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήθελε ο ίδιος να πει. Κάτι τέτοιο έπαθε και ο Τσίπρας αρχές της προηγούμενης εβδομάδας στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω σε ένα κρίσιμο θέμα. Το ασφαλιστικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι ώστε το νέο ασφαλιστικό σύστημα να είναι πραγματικά βιώσιμο, δηλαδή να έχει ως πυρήνα του τις χαμηλές και μειούμενες συντάξεις. Μπράβο! Δηλαδή να έχει ως πυρήνα του τις χαμηλές και μειούμενες συντάξεις. Να μην έχει ως πυρήνα του αυτές. Το διόρθωσε και αυτός για να μην φανεί ότι το έχουμε κάνει εμείς. Μπορούν και μόνοι τους. Αυτό είναι ένα βήμα για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί μέχρι τώρα έπρεπε να είμαστε εμείς εδώ ως πολύ βασικοί συνεργάτες και να τους τα κόβουμε, να τους τα ράβουμε. Όπως ακούσατε, δύο παραδείγματα που μόνοι τους είπαν ακριβώς αυτό που θα κάναμε και εμείς. Αφήσαμε τη διόρθωση για να αποκαλυφθεί ότι τρέμει η καρέγκλα μας, τρίζει η καρέγκλα μας και πλέον ο κάθε πρωθυπουργός και υπουργός μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με εμάς. Που είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να μεταπηδήσουμε σε αυτό το τομέα με τέτοια επιτυχία, ενώ αυτοί μεταπηδούν στα δικά μας τα χωράφια με τεράστια επιτυχία. Κάποιος που δεν χρειάζεται επίσης μοντάζ είναι ο Μιχαηλογιαννάκης. Όταν προεκλογικά τα λέγατε και λέγατε στον ελληνικό λαό θα σας δώσω 13η σύνταξη, όταν λέγατε στον ελληνικό λαό, κύριε Μιχαηλογιαννάκη, ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν τα ξέρατε. Τα ξέρατε, μου λέγατε στις συνεντεύξεις, όχι σε μένα, σε όλους τους δημοσιογράφους. Τα ξέρατε. Τι μου λέτε τώρα, αυτά που λέγει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Λάθος και συγγνώμη για υπερβολές. Αυτό. Είπε λάθος, είπε και συγγνώμη και συνεχίζουμε κανονικά. Επί πέντε χρόνια έλεγαν αυτά που έλεγαν για να κλέψουν, να αρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Το κατάφεραν. Επί τρία, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω και επί τέσσερα, αν χρειαστεί να ξαναγίνει πάλι ο ελληνικός λαός έτσι large που είναι σε αυτά τα θέματα. Όσο πιο μεγάλο το ψέμα, τόσο πιο πολύ ενισχύει ο ελληνικός λαός για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι λοιπόν λέμε το συγγνώμη, λάθος και συνεχίζουμε κανονικά. Να πούμε και να κάνουμε και ένα ρουσφέτη και εμείς, μια που τα μπλέξαμε λίγο και με το Μαξίμου. Σήμερα υπάρχει μια παράσταση που εκτάκτως δίδεται και σήμερα θεατρική, δίδεται και τις άλλες μέρες, αλλά έχουν φτιάξει μια έκτακτη. Σήμερα σκέφτηκα να κάνουν μια έκτακτη παράσταση. Είναι η Γκάμπη. Γκάμπη σε σκηνοθεσία Κίρκης Καράλη. Θεατρικό είναι. Δίνει, όπως μου λένε στο δελτίο τύπου εδώ, μια έκτακτη παράσταση Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 9:45 στη σκηνή του Νέου Θεάτρου Βασιλάκου. Με ενιαία τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ είναι και μειωμένο. Η πρώτη παράσταση είναι στις 7 μου. Τι είναι τώρα αυτό? Πρόκειται για την ιστορία μιας αντισυμβατικής γυναίκας, ενός ελεύθερου πνεύματος που αφιερώθηκε στον έρωτα, έζησε στην Αθήνα του περασμένου αιώνα και πλάνεψε τους άντρες. Η παράσταση αυτή είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Γαβριέλα Σουσάκοβα. Οι παλιοί έχετε ακούσει και οι νεότεροι αν έχετε διαβάσει. Η ζωή μου, αυτό ήταν ο τίτλος του βιβλίου της Γαβριέλας Ουσάκοβα και των εκδόσεων Κάκτος. Και η παράσταση είναι επίσης επηρεασμένη και από ήρωες των χρονογραφημάτων του Νίκου Τσιφόρου. Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια είναι της Κίρκης Καραλή. Σκηνοθεσία Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Ράνια Ιφαντίδου. Παίζουν εκεί νέοι άνθρωποι, αλλά όχι μόνο, γιατί πρωταγωνιστούν η Γογό Μπρέμπου, Άγγελος Παπαδημητρίου. Τι ωραίος ο Παπαδημητρίου, όπου έχει εμφανιστεί με αυτή την ωραία φωνή και τραγούδι και παρουσία, και η Λίλα Μπακλέση. Μαζί τους και άλλοι ηθοποιοί, δεν χρειάζεται να το αναφέρω όλο. Η είδηση για το συγκεκριμένο και είναι και Δευτέρα. Βέβαια έχει πολλά η τηλεόραση σήμερα, θα σας τα πω μετά, αλλά όποιος θέλει μπορεί να πάει να ξαναδεί ή να δει στην έκτακτη παράσταση και με το χαμηλό εισιτήριο την Γκάμπη σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή σήμερα 9:45 στη σκηνή του Νέου Θεάτρου Βασιλάκου με ενιαία τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Ψάξτε τα, είναι ωραίες αυτές οι παραστάσεις που δεν τραβάνε τα πολλά φώτα των μέσων ενημέρωσης ή γενικότερα του κοινού. Έχουν πολλά να δώσουν, είναι νέοι άνθρωποι, το παλεύουν όχι με οικονομική ανταμοιβή και ίσως αυτή είναι και μια ιδιαίτερη ομορφιά που βγαίνει και στα παρασκήνια και στα προσκήνιο. Έχουν πραγματικά πολύ ωραίες επιλογές, ωραία θέματα, χαμηλών τόνων, Αν θέλετε να ξεφύγετε πραγματικά, ανακαλύψτε αυτόν τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε αυτό που χαριτολογώντας παλιά λέγαμε, κάτι θεατράκια κάτω από τις σκάλες, κάτω από τους φούρνους, πάνω στους φούρνους, πάνω στις σοφίτες. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολλά για μια πόλη που χτυπιέται από την κρίση. Νομίζω είναι μια ωραία εκτόνωση για αυτούς που συμμετέχουν και μια ωραία διέξοδο για αυτούς που μπορούν να πάνε να τα παρακολουθήσουν. Με έναν μεγάλο του θεάτρου, τον Γιώργο Αυτιά, αλλά και τη σάτυρα στον Τρίφων Αλεξιάδη, πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Είναι σήμερα η μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι, του Σάβα, του Υγειασμένου, 5 Δεκεμβρίου. Και όσοι βρεθείτε στην Κάλυμνο, εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό μοναστήρι. Δεν ξέρω πόσα κεριά πρέπει να ανάψουμε στο Σάββα τον Υγειασμένο. Η Σαβούλα γιορτάζει και ο Σάβας. Να δούμε τι φέρνει το 16 σε φόρους και 1002. Μαζί μας είναι ο Τρίφων ο Αλεξιάδης. Τρίφων Αλεξιάδης, προστάτης των αμπελουργών, έτσι δεν είναι, κύριε Αλεξιάδη? Για τα συμφωνηθέντα, παρόλο που τα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαπραγματευτεί κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Ειλικρινής και πολύ σοβαρός πάνω απ' όλα, αυτό το έχουμε εκτιμήσει. Βλέπω εδώ στο Twitter γράφει ένας τύπος, τύπισα, δεν ξέρω γιατί είναι Ινδιάνοι όλοι αυτοί με τα ψευδόνυμα. Το χασα, πού το. Τώρα θα το βρω, ΝΑΤΟ. Την Ελληνοφρένεια θα τη μισήσουν πέρα από τους Σιριζέους και οι αναρχικοί πλέον μετά από τη σημερινή εκπομπή. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Α, ο ιστορικός ληστής το γράφει, δεν τον γνωρίζω. Ήταν αναρχικοί αυτοί χθες που έκαναν όλα αυτά και όποτε γίνονται τέτοια. Αυτός είναι ο αναρχισμός, έτσι εκφράζεται. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς αναρχικούς που μιλάμε κιόλας, αλλά νομίζω και αυτοί τα καταδικάζουν αυτά. Χωρίς νόημα, χωρίς λόγο. Όλο αυτό το σοου σε τακτά διαστήματα και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο νομίζω δεν είναι απολύτως τίποτα, ούτε καν τρύπα στο νερό, ούτε καν τρύπα στο νερό. Ο Τρίφωνας Αλεξιάδης είναι έτοιμος σαν από καιρό και θαραλέος. Κύριε Αυτιά, εγώ θα το πω με ευθύτητα και προσέξτε τι θα πω. Είμαστε αναγκασμένοι, δεν είναι επιλογή μας, να επιβάλλουμε δύσκολους φόρους και πολλές φορές άδικους φόρους. Μάλιστα. Απ' τη μια μεριά θα κάνουμε αυτό και απ' την άλλη θα αφήσουμε οποιονδήποτε υπουργό, άνθρωπο της εξουσίας, μεγαλοεπιχειρηματία ή οτιδήποτε άλλο χωρίς να το φορολογήσουμε? Την άλλη μέρα την τσάντα μου και έφυγα από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Εγώ να δεχθώ τέτοια πράγματα δεν υπάρχει περίπτωση. Μπράβο! Ορίστε, ο άνθρωπος το λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτοι θα φορολογηθούν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, καημένοι εφοπλιστές. Τι σας έρχεται? Έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχουμε, Νοέμβριο, 10 μήνες με ένα κενό εκεί το καλοκαίρι και δεινοπαθούν όλο αυτό το δεκάμινο οι εφοπλιστές. Ξέρετε όλοι τι έχει βγει να πληρώσουν και το μνημόνιο το καλοκαίρι, τι προέβλεπε και οι νόμοι που περάσανε όλο αυτό το διάστημα και κυρίως τι πρόκειται να πληρώσουν οι εφοπλιστές κυρίως και οι βιομηχανοί. Αλλά τους εφοπλιστές τους έχουν διαλύσει, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει και ο Αλεξιάδης. Αν δεν κάνει αυτά με τους εφοπλιστές, τους βιομηχανούς, όσους έχουν τον πλούτο εντός, εκτός, έξω, σε λίστες και μη, θα πάρει την τσάντα του, είπε τσάντα, καπελάκι, έλεγε ο Αντωνάκης, και θα φύγει και έτσι θα χάσουμε έναν πολύ μεγάλο, πραγματικά κωμικό, η σάτυρα, όχι εμείς κάπου θα τον ξαναβρούμε. Στέλεχος του Πασόκ, και τώρα παραμένει Πασόκ, ας είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσουκαλάς, που είναι και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ήταν και επικεφαλής στην προηγούμενη βουλή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήθελε να σηματοδοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το άνοιγμα προς το καλό Πασόκ. Μίλησε λοιπόν για το τραγικό περιστατικό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα πάνω στην Ιδωμένη. Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Από την άλλη πλευρά, έχουν βάλει άλλα παλιά σύρματα ηλεκτροφόρα και ο άλλος κάηκε. Και δηλαδή, είχαμε ψητό μαροκινό. Ψητό μαροκινό είχαμε. Κύριε Τσουκαλά, είχαμε ένα νεκρό άνθρωπο. Δεν αυτό λέω. Τον έψησαν. Ψητό μαροκινό. Σύμφωνα πάντα με την αισθητική, την ηθική και την πολιτική διαλεκτική του κυρίου Τσουκαλά, περιγράφει το περιστατικό που ανέβηκε ο άτυχος μετανάστης πάνω στο βαγόνι. Εκεί πιάστηκε από τα ηλεκτροφόρα καλώδια και βρήκε τραγικό θάνατο. Μάλιστα, περιέφεραν οι συντοπίτες του, οι συντροφοί του, το πτώμα του για αρκετή ώρα στην ευρύτερη περιοχή ως ένδειξη αγανάκτησης. Κάντε κάτι και όλα τα υπόλοιπα. Όλο αυτό λοιπόν στο Σιριζέο σημερινό χθεσινό Πασόκο και για πάντα Πασόκο είναι ψητός μαροκινός. Αυτές τις φράσεις, αυτή την εικόνα βρήκε και μάλιστα βγήκε να τον παλώσει και τα περίπου έλεγε τα ίδια από τις επόμενες ημέρες. Κλείνουμε με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τι λένε τα στοιχεία λοιπόν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τα τελευταία στοιχεία που έχω, άμεση φόρη 13,2, έμεση φόρη 13,5, το σύνολο στο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 26,7. Πόσο είμαστε πιο ψηλά από το μέσο όρο? -1. Έχουμε λιγότερο μέσο όρο φορολογία από ό,τι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο! Αχ, πάνω εδώ στην ωραία μουσική. Τι ωραία αυτοί οι υπολογισμοί που κάνουν οι υπουργοί, που βρίσκουν ένα δίκτυο για να μας πείσουν ότι είμαστε πιο κάτω από αυτό. Χωρίς να κάνουν σύγκριση όμως με τους μισθούς, με τις τιμές στα προϊόντα, με τις αντικειμενικές αξίες και με την γενικότερη οικονομική κατάσταση. Διαλέγουν ένα δίκτυο για τον τσακαλό ότι είμαστε πιο κάτω στη φορολογία, άρα πρέπει να φτάσουμε να ανέβουμε πάνω να προλάβουμε την Ευρώπη. Με τα κλειδιά σας αφήνουμε, ένα πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό τραγούδι, μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, έχει και Τσίπρα, έχει και Λεβέντη μετά στο Χατζη Νικολάου, η πιο πλούσια τηλεοπτική βραδιά. Γεια σας. Μου το είπε ένα ειδονή, πως η άνοιξη τελειώνει. Μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Και ανθίσανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη, και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Τσίκανα, η καρδιά σου είναι αλάνα, για να παίζουν κάθε μέρα τα παιδιά. Κι αν τα γονάτα ματώνουν, τα παιχνίδια δεν ενώνουν. Στους γκρεμούς θα παίζει πάντα η καρδιά. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά.